بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هي نسيم يفيلي ya muhadhara wetu kwenye unwani inayosema ahmiyatu al-amn fi al-islam, umuhimu wa amani katika Uislamu. Tukatoa maelezo kuhusiana na neema hii kwamba amani ni miongoni mwa neema kubwa ambazo Allah tabaraka wa taala amewaneemesha waja wake, na watu wanatakiwa waipokee neema hii kwa kuishukuru kwa nyoyo zao, kwa kukiri kuwa hii ni neema iliyotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kwa ndimi zao na kwa vitendo vyao. Kutukiri neema kwamba hii yatoka kwa Allah tabarak wa taala, na ikanisibishwa neema hiyo kwa mwingine ambaye si Allah, ni kuikufuru neema hiyo. Au kutoshukuru neema kwa ndimi, watu kushukuru, kumshukuru Allah wakamhimidi juu yake kwa neema aliyowapa, pia ni kuikufuru neema hiyo. Au kwenda kinyume na vile inavyotakiwa watu wanapokuwa katika neema, badala ya kumshukuru Allah kwa vitendo vyao wakakithirisha kumuasi yeye na kumukhalifu na kuikhalifu sheria yake, hiyo ni moja katika namna ya kuikufuru neema zake Al-Mawla Jalla wa Ala, na mwisho wake si mzuri. Hata kama tutapewa muda wa miaka 100, miaka 50 au chini ya hapo au zaidi ya hapo, ikawa tumeneemeshwa kwa neema hiyo, lakini iko siku Allah subhanahu wa ta'ala ataiondoa kwa sababu watu wameikufuru. Tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala aidumishe neema hii katika mioyo yetu, kwenye nyumba zetu na familia zetu na miji yetu, ulimwenguni kwa ujumla. Tuwe sisi ni wenye kumshukuru yeye kwa neema hii na neema nyinginezo nyingi alizotuneemesha ambazo hatuna cha kumlipa. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, na mkianza kuzihisabu neema za Allah subhanahu wa ta'ala hamtaweza kuzidhibiti, ni nyingi sana. Kwa hiyo hii ni neema kubwa. Tumelizungumza hilo katika sehemu ya kwanza ya muhadhara wetu. Na sheria ya Kiislamu tumeona pia vile vile imekuja kuhakikisha kulinda vile vyanzo au zile sehemu ambazo neema hizi hupatikana, na kwa sababu yake neema ikawa inadumu, neema ya amani. Al-Imam Al-Ghazali katika kitabu chake Al-Mustasfa min Ilmi Al-Usul, Al-Imam Al-Ghazali ameeleza, anasema maqsudu shar'i min al-khalqi khamsa, makusudio ya sheria kwa viumbe ni matano. Sheria imeletwa kwa makusudio makuu matano. Fa huwa an yahfadha alayhim dinahum, nalo kusudio la kwanza ni kuwahifadhia dini yao, wa nafsahum, na nafsi zao, wa aqlahum, na akili zao, wa naslahum, na vizazi vyao, wa malahum, na mali zao. فكل ما يتضمن هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة. كلا أمبالو لنبيب ونا مسنجه متان بس هلو لتكون مصلحة. كلا أمبالو تبلكيا كوني كولينا نكو فكيشا كفكيا كوني لنغو كوني هيا مبو متان بس هلو لتزنغتي وكوني كتك مصلحة يا شريع. وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة. na kila ambalo litapelekea kukosesha kupatikana misingi hii, basi hilo litakuwa ni ufisadi, ni uharibifu. Wadafuha maslaha, na kuliondosha jambo hilo ambalo litaleta, litakwaza kupatikana maslaha, kuliondosha jambo hilo ni maslaha. Kisha akasema wa hadhihi al-usul al-khamsa hifdhuha waqi'un fi rutbati ad-darurat, na kuhifadhi hii misingi mitano, jambo hili la kuhifadhi litakuwa limepatikana katika ngazi ya mambo ambayo hayana budi. Fahiya aqwa al-maratib fi al-masalih, kwa hiyo yako katika daraja ya juu kabisa, daraja yenye nguvu katika mambo ya kimaslahi. Kwa hiyo yatakikana yahifadhiwe haya mambo matano na zile njia ambazo zitapelekea kuyalinda mambo haya, na sheria inazingatia kwamba hayo ni katika mambo muhimu sana. Lakini katika haya mambo matano, jambo kubwa zaidi ni hifdhu dini, kuilinda dini. Na dini inalindwa kwa mambo mengi tu, lakini miongoni mwa mambo hayo ya kulinda dini ni nashru al-ilmi an-nafi'i, ni kueneza elimu yenye manfaa, kwa sababu dini uhifadhiwa kwa elimu. Uhai wa dini ni elimu, na elimu ya msingi kabisa ambayo ndio aslul usul ni ilmu ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi wa sifatihi, na kumjua Allah tabaraka wa ta'ala, lile ambalo ni wajibu juu ya mja kumfanyia mola wake, yani ilmu ya tauhid, ilmu ya kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu ya kalima al-azima ambayo ni kalima ya tauhid, na zile lawazimi zake na kila kinachokusanywa na kalima ya tauhid, kadhalika kinyume chake na nawakidhi zake, vichanguzi vyake. Lakini jambo la kwanza ni watu kujua, ni kuwa na ilmu ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kujua namna ya kumwabudu yeye. Elimu hii yatakiwa idumishwe, iwepo, iendeshwe katika jamii, nijapatikana uhai wa dini. Kadhalika kwa da'wa, dini itabaki kwa uhai kwa kulinganiwa watu, watu walinganiwe na waitwe kwenye njia ya sawasawa, na huo ni wadhifa na kazi za mitume wa Allah jalla wa ala, na wale waliorithi elimu ya mitume, waliorithi mirathi ya mitume ambayo ni ilmu, watasimama, wataishi katika maisha yao katika kutumikia njia hii na kuipigania njia hii, kuita watu kwenye njia ya sawasawa, njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na haya niliyotaja yote na adilla mbalimbali, lakini kwa kuchunga muda nitakuwa nataja baadhi ya mambo kwa ikhtisar, kwa ufupi, ili tuweze kufika katika malengo. Kwa hiyo katika namna ya kuhifadhi dini, dini huhifadhiwa hivyo: amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, kuamrisha mema, kukataza maovu, na yataingia yote masuala ya da'wa na mingineyo na upambanuzi wake. Na suala la da'wa ni suala pana, lina misingi yake na taratibu zake ambazo da'i anatakiwa ajipambe nazo, ajue kisha ajipambe na hayo, ili malengo yaweze kufikiwa. Lakini pia vile vile katika wasaili za hifdhu ad-din ni muharabatu al-batil bijami'i wasailiha, ni kupiga vita batil. Tukisema batil ni ashirk, tukisema batil ni al-bid'a, tukisema batil ni maasiya, na kila aina ya ufisadi katika dini. Dini itabaki hai kwa kufanya mambo haya, kwa maana sasa tutakuwa tunaihami dini, kwerudud kwa mukhalifin na nasaha za haki, watu kunasihiana kwa haki na kwa upendo, kwa lengo la kujenga, kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah jalla wa ala. dini itabaki. Na kuna mambo mengi kubakisha dini, miongoni mwa hayo ni kudumisha shaairi za dini. Hasa ni mambo mengine yanaingia chini yake, kubakisha shaairi na zile alama kuu za dini, kama watu kujenga madaris kwa ajili ya wanafunzi watu kusoma dini, kujengwa misikiti kwa ajili ya kuswaliwa, kuhudhuria kwenye swala za jamaa na swala za aljumua, kadhalika mambo mengi katika zile shaairi, kunyanyuliwa adhana na mingineyo katika mambo ya msingi. Yote haya yanaingia katika wasaili za katika mambo ya kuhifadhi dini, katika moja ya miongoni mwa njia za kuhifadhi dini. Kadhalika kutakiwa kuhifadhiwa nafsi, na tumeeleza hilo. Na katika njia zinazopelekea kuhifadhi nafsi ni kuharamisha. Sheria imehifadhi nafsi kwamba nafsi na roho ya mtu ihifadhike. Miongoni mwa njia ambazo imezitumia sheria ya dini ni tahrimu li'tida'i 'ala an-nafs, ni kuharamishwa kuiua na kuifanyia uadui nafsi. Ndio maana akasema Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu an-nisa aya 93, wa man yaqtul mu'mina muta'ammida fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu adhaban 'azima. Na yoyote atakayemuua mu'min hali ya kuwa ni mwenye kukusudia, amefanya hivyo kwa makusudi, basi jaza yake na malipo yake ni moto wa jahannam, hali ya kukaa humu milele, na Allah atakuwa amemghadhibikia yeye, na Allah amemlani yeye, na amemwandalia yeye adhabu kubwa. Kwa hiyo imewekwa ndani yake utisho na makemeo makali kwa watu wenye kufanya i'tida, yani kuishambulia na kuvuka mpaka kwenye nafsi ya mtu mwingine. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul an'am aya 151 anasema, wala taqtulun nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq, na wala msiuwe nafsi ambayo ameiharamisha Allah isipokuwa iuliwe nafsi hiyo kwa haki. Msiuwe nafsi ile itakapokuwa imepasa au kuna haki ya kisheria itakayopelekea nafsi hiyo kuuawa, sawa, lakini hivi hivi tu haitafaa. Dhalikum wasaakum bihi la'allakum ta'qilun, hivyo ndivyo ambavyo wanakuhusieni kwa Allah, huenda nyinyi mkafahamu. Nafsi yatakiwa ihifadhiwe na wala isiuliwe. Na nafsi Allah tabarak wa ta'ala ameharamisha isiuawe, nayo ni nafsi ya muislamu au nafsi ya mtu asiyekuwa muislamu kafir, ambaye anaishi kwa amani na mikataba na waislamu, si muharib, hapambani na waislamu kupigana vita, anatakiwa pewa amani. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika aliyoyakemea akasema, sallallahu alaihi wasallam, man qatala muahadan, yoyote atakayemuua kafiri anayeishi kwa mikataba na Waislamu. Kwa mfano, tujalie kwamba ni hii ni nchi ya Kiislamu, watawala wake Waislamu, amekuja mtu si Muislamu, ima ni Myahudi au ni Mnasara au ni katika wenye kuabudu mizimu katika Mabudha na wengineo, amekuja katika nchi ya Kiislamu, ameomba visa ubalozini, amepewa, ameingia katika nchi ya Kiislamu, serikali ikampigia muhuri akaingia. Kwa hiyo ule ni mkataba wa amani amepewa pale wa kuingia katika nchi ile. Ni haramu kwa mtu kumuua mtu huyu. Sawa, so, kafiru la, kwa sababu ameingia katika mitaratibu za kisheria ya Kiislamu. Kwa hiyo yoyote atakayemuua huyu muahad, hata nusa harufu ya pepo. Mtume sana sana anasema hata nusa harufu ya pepo, wa inna rihaha la yujadu min masirati 40 ama, na hakika harufu yake hupatikana kwa umbali wa mwendo wa miaka 40. Lakini amemuua kafir, kafiri huyu amekubaliwa na Waislamu aingie katika nchi yao. Pingine amekuja kama daktari, pingine amekuja kama injinia, pingine amekuja kama kadha, kwa mambo tofauti tofauti, lakini amekubaliwa aingie. Ni haramu kumuua. Kwa hiyo katika nafsi zilizokuwa haramu, hata nafsi za makafiri ambao si Waislamu lakini wanaishi kwa mikataba na kwa amani na Waislamu, haifai kufanya i'tidadi yao. Kwa hili pia nalifahamiki, kwa sababu katika akbarul kaba'ir al-ishraku billah, kubwa ya madhambi makubwa ni kumshirikisha Allah, wa qatlun nafsi, na kuua nafsi, wa uququl walidaini, na kuwaasi na kuwafanyia kutowatii na kuwaasi wazazi wawili, wa kaulu zuri au kala wa shahadatu zuri. Mtume sala salama akasema na maneno ya uzushi au kutoa ushahidi wa uongo wa uzushi. Na haya ni mengi tu, mashahidi wa kununua wapo wengi tu. Tayib, kadhalika katika sasa njia ya kuhifadhi nafsi, sheria ya Kiislamu ikawajibisha kisasi. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab, mna nyinyi katika kisasi uhai enyi watu wenye akili. Kwa maana atakayeua nafsi ambayo si haki kuuawa, basi sheria imeweka misingi ya kisasi, alipiziwe huyu aliyeua. Na utaratibu wake sheria umeweka katika vitabu vya sheria, miongoni mwa taratibu zake ni kwamba wale warithi wa yule ambaye warithi wa yule ambaye ndugu yao ameuawa, wale ndio wenye mamlaka ya kuamua kwamba sisi tunataka au wawe, baada ya kuwa imeshathibitika kwamba amemuua kwa makusudi. Sasa sheria baada ni serikali mathalan na vitengo vyake, baada ya kupeleleza tukio lile likagundulika kwamba fulani bin fulani alimuua fulani bin fulani kwa makusudi, mtaitwa watu wa familia warithi wenye kumrithi huyu bwana aliyeuawa, jamani, ndugu yenu ameuawa kwa makusudi na bwana fulani, mna wajibu kwenu nyinyi kutaka kulipiza kisasi. Mnasemaje? Umepewa mamlaka na sheria. Ukikaa wakapatana bwana, basi tumsamehe. Au baadhi yao wakasema tumsamehe, wengine wakasema hapana, hatukubali, lazima alipiziwe kisasi. Sheria imewapa nafasi hiyo, sharti mkubaliane nyote. Akitokea mmoja kupinga, hapana kisasi tena. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa man qutila madhluman faqad ja'alna liwalihi sultana fala yusrif fil qatl innahu kana mansura. So, wala taqtulu an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq, namsiuwe nafsi ambayo Allah tabaraka wa ta'ala ameharamisha illa kwa haqq. Haqq yake ni mtu ameritadi, hiyo ni haqq, serikali ya Kiislamu itamsimamishia haddi. Au mtu huyo ni tariku lidini, au mtu ambaye ni athayibu zani, mzinifu ambaye tayari ashaoa na ikathibitika kwake zina, atapigwa hadi hadi kufa. Na kadhalika qatilu linnafsi, mwenye kuua nafsi. Hawa watu wa aina tatu kuuawa kwao ni haki, lakini si haki ya mtu mmoja mmoja, yani watu kuchukua sheria mikononi, la, ni haki itakayosimamiwa na serikali na vyombo vyake. Kisha atauawa huyu mtu kwa misingi hii tunayoitaja. Na yule ambaye ameuawa kwa dhulma, faqad ja'alna liwalihi sultana, basi hakika tumejaalia kwa wale warithi wao, mawarithi wake, mamlaka. Wao ndio watakuwa na haki ya kuchagua, bwana sisi tumeamua, basi tumemsamehe, atasameheka. Lakini kuna haki ya Allah tabarak wa taala, itabidi ailipe, aifanye, inatajwa katika vitabu vya kisheria. Lakini hapa ni mpaka ithibitike ameua kwa makusudi. Na sheria pia yaeleza kuua kwa makusudi ni mtu kumkusudia, kuikusudia nafsi au kumkusudia mtu ambaye hastahiki kuuawa, kwa kumwelekezea kitu au kumpiga kitu ambacho kinaua kwa ghalibu, aghlabu kinaua kitu hicho. Umechukua jiwe kubwa la kilo tano, saba, kumi, wajua hili nikimponda nalo kwenye kichwa chake atakufa, ukampiga nalo, wamkusudia huyu fulani, hiyo itakuwa wewe hapo utakuwa umeua kwa makusudi. Lakini mathalan wewe umeshika jiwe, walenga ndege, pigini kuna ndege pale ametua mahali, wamlenga yule, wapiga ghafla, akatokea mtu ukampiga nalo jiwe akafa. Umempiga mtu kwa chenye kuua, lakini hukumkusudia yeye kumuua. Kwa hiyo umeua, inaambiwa hii ni qatlu shibhi al-amd, ina hukumu zake, hakuna masala ya kuuawa hapo. Lakini yote ni mambo ya kupelelezwa na kuchunguzwa. Unalenga mshale mahali wa kusudia kumpiga mnyama, au wapiga risasi, walenga risasi yako ielekea kwa mnyama fulani, ukakosea ukampiga binadamu, au umempiga mtu kama mkusudia hasa, lakini kwa kitu ambacho aghlabu hakiui, umemrushia nguo tu hivi, mara mtu kaanguka chini amekufa. Shati, suruali, aghlabu vitu hivi haviui, lakini ikatokea umempiga kweli, au ukampiga katika zile makati, katika sehemu ambazo za mtu akipigwa hapo ufa. Kwa hiyo msibaki, nisiende katika hili kwa muda mrefu, kwa sababu wakati hauturuhusu, lakini sheria ya Kiislamu katika kulizuia hili likaweka suala la kisasi, ili watu wasiuane ovyo. Kadhalika ikawekwa dia, kadhalika ta'zir, kadhalika alhirmanu min almirath, mtu kunyimwa kurithi. Katika makemeo ya kisheria, wewe ukimuua ndugu yako na ikathibitika kwamba wewe ndiye uliyemuua, humrithi. Mtoto amemuua baba yake, bali wanawachuoni wa madhhabi ya Shafi'ia wamekwenda mbali, wanasema bali kwa sababu yoyote ilikitokea, hata kama ni sababu za kisheria, kwa mfano baba yako alipatikana na jambo fulani, labda zina, wakaja mashahidi wanne wakathibitisha kwamba kweli huyo alizina, na mmoja ni wewe katika mashahidi hao, ni haki. Lakini wanasema maadamu ulitoa ushahidi juu ya dhidi ya baba yako na ikawa ni sababu ya baba yako kuua, pia hurithi. Lakini sababu ni kwamba utarithi kama ikiwa ni kwa haki. Au baba yako ataka kufanya operation na wewe ndiye daktari, ukamfanyia operation ili akafa, hurithi katika madhhabi ya Shafi'ia. Na sawa, tuyaache mambo hayo. Kwa hiyo katika miongoni mwa njia za kuhifadhi an-nafsi, miongoni mwa kuhifadhi an-nafsi ni suala la al-hirmanu min al-mirathi, mtu kuzuiwa kurithi. Kadhalika kuna wasaili za, kuna masala ya akli, watu kuhifadhi akili. Miongoni mwa njia za kuhifadhi akili za watu ni kuhakikisha sheria imeharamisha mambo ya pombe na ulevi wa aina zote. Akasema Allah subhanahu wa ta'ala, innama al-khamru wal-maisiru wal-ansabu wal-azlam rijsun min amali shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun, aya 90 ya suratul Maida. Kiendelea 91 kubainisha zaidi jambo hili, lakini anasema hakika hapana vingine, pombe, kamari na kuabudu masanamu. Innama al-khamru wal-maisir wal-ansabu wal-azlam, na ramli, rijisun, vitu hivyo ni uchafu, ni najisi, min amali shaitani, katika amali za shaitani. Fajitanibuhu la'allakum tuflihun, sheria ikaharamisha khamr. Wa huwa kullu ma khamara al-aqla, khamr ni kila ambacho kimeifunika akili. Wa ghatahu, na ikaifunika ile akili, kama mtu akili si yake, kama una mtu ana heshima zake, baada ya kunywa mvinyo amekunywa chang'aa, amekunywa mbege, amekunywa gongo au wanzuki au kadha, amekunywa mapombe ya ovyo ovyo hayo ya kienyeji, au mapombe yaliyo yamerasimishwa mapombe halali. Hakuna pombe halali, ashakunywa, zimeshamjaa tayari. Tumeona acheza na katika viuno mbele za watu, na mtu ni muadham muhtaram pingine mbele ya watu, au akajikunyulia kwenye suruali yake mfano, kwa sababu akili si yake, hayuko tena huyo. Pombe, wewe pombe imeharamishwa. Sasa katika njia za kuhifadhi akili zako za watu ni kuharamishwa almuskirat, kadhalika zikaharamishwa masala ya taharibi almukhadirat, watu kusafirisha na kuuza mihadarati kama vile madawa ya kulevya ya aina zake zote. Sheria ikaweka utaratibu wa kuyazuia haya, bali ikaweka muaqaba tusharibi lkhamri, ikawa kuna adhabu ya mtu mwenye kunywa tembo au kunywa pombe. Kadhalika muaqaba tu mustamili lmukhadirat, kuna adhabu za wenye kutumia mihadarati. Au muaqaba tu muharibi lmukhadirat, kadhalika kuadhibiwa wale wenye kueneza na kuuza mihadarati, kwa sababu wanafanya fasadi katika ardhi, wanafanya uharibifu katika ardhi. Kwa sheria ya Kiislamu imekuja kuzilinda akili za watu. Kadhalika masala ya kulindwa mali, sheria ya Kiislamu ikaja kuelezea masala ya uharamu wal i'tida katika mali. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al hukami lita'kulu fariqan min amwali an-nas bil ithmi wa antum ta'lamun. Hii ni aya ya 188 katika suratul Baqara. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wala msile mali zenu, wala msile mali baina yenu kwa batil, ili mali unayokula kipato unachokipata utakiwa ukiangalie cha sawa au si cha sawa. Kwa hiyo usile mali ya batil, ikawa mali zile mnazichota mnawapa mahakimu wale walohukumu, mkatoa rushwa, litakulu fariqan min amwali an-nas bil ithm, ili mpate kula sehemu katika mali za watu kwa madhambi, wa antum ta'lamun, na hali ya kuwa nyinyi mnajua. Sheria ikalikataza jambo hili. Watara kathiran minhum yusari'una fil ithmi wal udwani wa aklihim as-suht labisa ma kanu ya'malun laula yanhahum ar-rabbaniyun wal ahbar an qawlihim al-ithma wa aklihim as-suht labisa ma kanu yasna'un. Bani Israil wao walikuwa hawana hilo. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, utawaona wengi katika wao wanakimbilia haraka, wanakwenda haraka kwa wale ambao wanafanya madhambi na uadui na wanakula rushwa. Ni uovu ulioje kwa yale waliokuwa wanayatenda. Basi wale laula yanhahumur rabbaniyun, lau basi si wangewakataza wao wale watawa, watawa wao wangekuwa wanawakataza wale wao watu wao, wal ahbaru, na wale wanaovioni wao maaskofu wao wasingekuwa wanawakataza, an qawlihimul ithma, kuwakataza kuacha kusema kwao maneno ya madhambi, wa aklihim as-suht, na kula kwa rushwa, mali za dhulma. Sheria ya Kiislamu imekuja kuyakataza haya, watu hawaruhusiwi, kwa lengo la kulinda mali za watu. Allahu musta'an. Kadhalika sheria imekuja kulinda heshima za watu, na hili pia tulitulia maelezo, kwa lengo la kuhifadhi nasabu, kwa lengo la kuhifadhi heshima zao watu na vizazi vyao na mingineyo. Kwa hiyo ikaleta hukumu ya watu kuoa na kufanya taadudu katika kuoa, ikiwa hakuna budi kufanya hivyo. Ikawa watu wameruhusiwa kuoa wawili wawili, watatu watatu, wanne wanne, kama haiwezekani, kama haiwezekani kwa sababu ikosekana uadilifu, basi uwe muwahid, mmoja tu tosha. Lengo ni kuhifadhi kizazi, lengo ni kuhifadhi watu dhidi ya fahisha. Lakini pia sheria ikaweka adhabu kali kwa wenye kukiuka msingi wa ndoa, kwa maana kwamba wale wanataka kuchafua nasabu za watu wakaingiza watoto katika familia za watu kwa kufanya azina, au si katika familia, pingine wakawatia mimba wa banati wa watu, au wakazini nao, au wenye kufanya liwatu, kwa sababu liwatu pia ni katika vitu vyenye kuharibu mazingira ya kizazi. Ikiwa wanaume watashitosheka na wanaume wenzao na wanawake nao, bila shaka mathalan itakatika nusu nguvu kazi ya nusu ya wanaume, haiku kwa sababu imma fa'il au maf'ul, wala udhu billahi min dhalik. Na baadhi ya mjitama, baadhi ya mjitamaati zimeoza katika mambo hayo, jamii, baadhi ya jamii zimeoza katika mambo hayo. Sitaki kuzitaja baadhi ya nchi, lakini kumuona mtu ukawa na sasa huyu mwanamke mwanamme, mkajiuliza yule mwanamke, mwanamke yule, mwanamme yule, hilo ni jambo la kawaida. Yaani kwa mfano ni nchi za mashariki ya mbali wamepatwa na balaa kubwa katika mambo haya, naudhu billahi min dhalik. Sasa sheria ya Kiislamu imekuja kuhami vizazi kwa kuwachukulia hatua kali watu hawa. Kadhalika suala la kuvunja heshima za watu, hili nimelitaja, sina haja kulirejea. Empathy ni